znowu pić, znowu rym. To jest nowy dzień, rób tym, czym zawsze chciał być. Być, być, być. Kurwa, nie mogę już pić. Chuj.